کڑی دالے زمو خلالے دوحشتونو پغور سزالے زمن ہوادا نشوی عبادا زمن ہوادا نشوی عبادا خرس کلی پر نورو شتونو پغور سزالے زمن ہوادا نشوی عبادا زمن ہوادا نشوی عبادا خرس کلی پر نورو پلو مختورو دو پانا ہر نور پہ مالا شر پہ سر خیلتا مف نظر پچو ڈالا رو دیر غنگارو آخستی تانا چوبے وجدانا تیارے وکی گے شپنو سبادا پانا دا ستر جفا دا تل کڑی دالے زمو خلالے دا وحشتونو پغور سزالے زمن ہوادا نشوی عبادا زمن ہوادا نشوی عبادا خرس کلی پر نورو پلو مختورو دو پانا دا ستر جفا دا دلتا ہر وقت چی کمیو کم باق چی تا ترا غالی دی دخت دالی انگریز چنگیز روز خڑالے لزر دالے ماتا خڑالے لزر دالے جوندی پتانو پسو کارزانو جوندی پتانو پسو کارزانو داو پانا دالے زمو خلالے دو احشتونو پغور سزالے زمن ہوادا نشوی عبادا زمن ہوادا نشوی عبادا خرس کلی پر نورو پلو مختورو پانا دا ستر جفا دا جوندی کباب شو دمین کورا اللہ دی خلاص کلا نور پی غورا دا چال مینی دا چال مینی دی اور پتان دا جوندی غل پتاندا جوند غم جاندا پر ہر پر ہارا رود پر ہارشا داو پانا دا ستر جفا دا تل کڑی دالے زمو خلالے دا وحشتونو پغور سزالے زمن ہوادا نشوی عبادا چشمی آباد خرس کل پر نورو پلو مختورو داو پانا دا ستر جفا دا نغشتی دی ماتی دستا بچایو آزادی آخلی بلا پردایو مثال رشتین شو رشتین مثال شو فمین پوشو لولی مران شو فمین پوشو لولی مران شو غد بریادا رنا رنا دا داو پانا دا سترا جفا دا تل کڑی دا لے ظلم و خلا لے دا وحشتونو پا ارس زالے زمن ہوا دا نشم عبا زمن هیواندا نشمی آبادا خرس کل پر نور.